داتا دربار کے ایک طرف پہلے بے شمار قبریں تھیں, سب مٹا کر فرش بنا دیا. ان کے قدموں میں کوئی دیوانہ سویا ہوا تھا اس پر بھی مٹا دیا گیا اور اس پر ایک نشان بنا دیا گیا. تو قبر جگہ پر قدم رکھنا حرام ہے, اس پر چلنا حرام ہے. یہ مسئلہ آپ کو عرض کر دوں, چینل والے بھی نوٹ کر لیں. تو مزارہ پہ تو یہ بات پر حاضری ضرور دیں, تو جہاں جہاں آپ کو یہ کسی طرح بھی اشارہ مل جائے کہ یہاں قبریں تھیں پہلے, تو وہاں قبرستان میں داخل نہیں ہوئے کہ وہاں کا میں نے انداز دیکھا ہے کہ وہاں قبریں مٹا کر راستہ بنا ہوا ہے, راستے بنے ہوئے. تو باہر سے ہی فاتحہ پڑا, اتنے میں ایک سکھ ہمارے قریب آ گیا. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں چونکہ شاید نمایاں تھا یا میری کھڑکی کے پاس تھا, اس لیے وہ سیدھا میرے سے مخاطب ہوا اور کہنے ٹھیٹھ پنجابی میں اس نے میرے سے گفتگو شروع کی اور کہنے لگا, انہا عراقیانو آخو کہ اے بڑی داڑیاں رکھا کریں, اتنی اتنی داڑیاں رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں. تو خیر اب وہ چونکہ غیر مسلم تھا تو پہچانے جاتے ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سکھ ہے, مسلمان نہیں تھا. تو میں چپ چاپ اس کی بات, میں نے ایک لفظ اس سے بات نہیں کی, میں اس کی سنتا رہا. اور میں اب اس کی حوصلہ افزائی کیسے کروں, عراقی کچھ نہیں مسلمان تو ہے نا, چھوٹی رکھے یا نہ رکھے. تو اب ایک کافر کی تو ہم حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے, داڑھی ہی تو اسلام نہیں ہے. خیر میں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی کیونکہ وہ کافر تھا اور اس نے کوئی اسلام کے بارے میں معلومات تو کرنی نہیں چاہی تھی, تو میں نے اس کو کوئی ریپلائی نہیں دی. تو کنفیوز ہو گیا وہ, کیونکہ اس نے مسلمانوں پر بہرحال کچھ بھی تنقید کی تھی نا, ان کو سمجھا ہو رہی ہے ہمارے مسلمان ہم جانے وہ جانے ہو آ رہی ہوں. میں نے اس کو بہرحال ڈانٹا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, میں نارمل رہا اور میں نے ایک لفظ بھی بولا نہیں. تو وہ کنفیوز ہو گیا, اور ساڈی گلی نہیں سمجھتے, ساڈی گلی نہیں سمجھتے, یوں کہتا ہوا چلا گیا. اس نے مجھے پنجابی میں کہا کہ عراقیوں کو بولو کہ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کیوں رکھتے ہیں. پھر جب یہ بول چکا ایک دو بار اس نے ریپیٹ کیا ہوگا اس کو, تو میں جواب نہیں دیا. تو یہ کنفیوز ہو گیا, سمجھ گئے پنجابی نہیں جانتا اور میں سمجھتا ہی نہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو وہ شاید وہ اردو نہیں جانتا ہوگا, میں تو اس کی بات سمجھ رہا تھا. تو پھر وہ یوں کہتا ہوا کہ یہ میری بات ہی نہیں سمجھتے, میری بات ہی نہیں سمجھتے, چلو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو وہ یوں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کو تماچا تو مارا نا, کہ تمہارے مسلمانوں کو سمجھاؤ داڑھی نہیں رکھتے, دیکھو ہم رکھتے ہیں, وہ تو رکھتے نہیں رکھتے, کیونکہ ان کے نویں یا ساتویں کوئی پیشوا نے ان کو داڑھی اور یہ پورے جسم کے بال کاٹنے سے منع کیا ہوا ہے, اس کو اتنی سختی سے یہ انہوں نے عملی جامہ پہنا ہوا ہے. اور ایک مسلمان ہے کہ مسلمان خالی بولتے ہیں کہ نام بھی جان بھی میں تو دے دوں, خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے, جان دینے کی خالی بات کرتے ہیں, باقی ایسا بھاگیں گے جوتے چپل چھوڑ کر کے پیچھے مڑ کے بھی شاید نہیں دیکھیں گے, ایسے کمزور ہو گئے مسلمان. چوٹ کر رہا ہوں اسلام بھائی نے بابا داڑھی بڑھانے کی پوری داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ, دیکھو تیر ادھر لگ گیا, میں تو ادھر تیر لگا رہا تھا ٹیلی فون والے کو. اب آپ جہاں بھی لگائے تیر لگتا نشانے پر ہی ہے. یہ کہ یہ غیرت کی بات ہے, مروت کی بات ہے کہ کافر اپنے پیشوا کی بات مان کر کہیں کا بال نہ مجھوائے, وہ داڑیاں رکھے پگڑیاں پہنے, اور ہم اپنے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کریں ان کی سنت اپنا ہے, تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہم کو سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ حالات یوں ہیں, حالات یوں ہیں. تو بھائی تو میں تو بہت پہلے کہا ہوا ہے کہ جو اس معاشرے کے پیچھے چلے وہ مرد نہیں ہے, اس معاشرے کو جو اپنے پیچھے چلا ہے وہ مرد ہے. یار یہ معاشرہ تو بولتا ہے نائٹ کلب میں چلو, یہ تو بولتا ہے سنیما گھر میں چلو. یار چھوڑو, کیا مولوی بن گئے ہو یار, کبھی تھوڑا رقص بھی دیکھ لیا کرو یار, کیا تم خشک ہو یار, کوئی گانے بھی سن لیا کرو. تو ان کی مانے ہم, اگر یہ انہیں حالات کے پیچھے چلتے رہے تو یہ حالات اگر کس تبدیلی کی طرف نہیں جائیں گے تو حالات جائیں گے کہاں؟ یہ حالات لے جا رہے ہیں کافروں کے قدموں میں ان کو, ایس سی سوچ والوں کو, کہ ابھی انہیں 40 قدم تک دور نظر آئے. اب یہ اسلام بھائی جنہوں نے یہ فریاد کی نا, یہ صحیح ہے, یہ چاہ کنفیوز ہو گئی ہے, تو ایسا کنفیوز نہ ہوا کریں. ایک مٹھی داڑھی کے اوپر تو سینکڑوں فقہ کرام کے اقوال مل جائیں گے. اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بلا جھجک آپ لمعت الدہا فی ارفاء اللوحا, یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک رسالہ ہے جو داڑھی پر ہے, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی ایک مٹھی واجب ہے, اس پر اتنے دلائل قائم کیے, اتنے دلائل قائم کیے فقہ کرام کے, کہ آپ اس میں جو بھی حوالے آپ اصل کتابوں سے ملا لیں جا کے دیکھ, انشاءاللہ آپ وہی پائیں گے. ایک مٹھی داڑھی کوئی ہم نے تھوڑی ایجاد کی ہے یار, چلی آ رہی ہے زمانے سے. قرآن پاک میں آپ کو شاید بہت سو قصہ معلوم ہوگا, مجھے آیت یاد نہیں ہے, کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, حالانکہ سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ کر گئے تھے, لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, جب یہ حالات دیکھے تو آپ کا جلال تو ویسے ہی مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا, ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا تھپڑ مارنا ثابت ہے, آنکھ نکال دے حدیث سے ثابت ہے, تو ایک قبطی کو بھی رکھ کے دیا تھا تو وہ بھی تو مر گیا تھا, پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے وہاں سے. لیکن آپ کا جلال غیر اسلامی نہیں تھا, عین اسلامی تھا, نبی اس طرح کی خطائیں نہیں کرتے, ظلم نہیں کرتے, مظلوم کی مدد کرتے ہوئے آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس تبتی کو. تو بہرحال یہ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھے تو اسلام کی محبت میں, دین کی محبت میں, اللہ تعالی کی محبت کے غلبے میں کو جلال آ گیا, اور سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا. مطلب ہے کہ یہ کیا ہوا, 40 قدم نظر آنے والی ہو خشخشی فرنچ کٹ ہوتی تو مٹھی میں آتی, قرآن میں ان کی داڑھی مبارک اس کے رائے کہ پکڑ لی داڑھی, کہ میرے ماں جائے کیا ہو گیا تمہارے ہوتے ہوئے. تو دیکھیں یہ معاملہ نبیوں کا ہے, اگر کوئی غیر نبی کی داڑھی پکڑ کے اس طرح توہین کرے کافر ہو جائے, مرتد ہو جائے, یہ تو معاملہ ان کا نبیوں کا ہے, دونوں بھائی تو دونوں نبی تھے, تو اس لیے نعوذ باللہ ان پر کوئی بھی تنقید کی گنجائش نہیں ہے, ناممکن. قرآن پاک کا ذکر ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, بالکل الفاظ یہی ہیں کہ داڑھی پکڑ لی. ابھی کوئی آیت ڈھونڈے گا تو پڑھ کے بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اگر اتنی داڑھی ہوتی تو یہ ہاتھ میں آتی نہیں, پکڑنے کا تذکرہ نہ ہوتا, تو آپ بولو گے یہ ان کی شریعت تھی, تو چلیے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, کیا نعوذ باللہ اتنی تھی؟ بہت بھری ہوئی داڑھی تھی الحمدللہ. اور بھی صحابہ کرام کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں الحمدللہ, بلکہ پہلے تو دور جہالت میں وہ ابو جہل ابو لہب سب داڑیاں رکھتے تھے, اگر کسی کی تاریخ پر نظر ہو تو اس کو پتا چل جائے وہ بھی داڑیاں رکھتے. داڑھی تو پہلے مرد کا شعار سمجھا جاتا تھا, اب یہ مطلب یہ رہے کہ ان کو فقہ کرام نے زنخے زنانے نام مرد لکھا ہے, داڑیاں منڈاتے اور چھٹیاں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, یہ ڈر لگ رہا بولتے ہوئے. تو وہ مردوں کی نشانی مانی جاتی تھی داڑھی, جن کی قدرتی داڑھی نہیں ہوتی تھی بڑے ہونے کے باوجود وہ بہت پریشان دیتے تھے کہ کسی طرح ہماری داڑھی ہے, اور یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم کو اتنے خرچ کرنے پر بھی داڑھی کہیں سے مول ملتی ہو تو ہم خرید کر بھی لگا لیں, کہ اپنے فلاں بزرگ کو داڑھی لگوا دیں. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے تابعی گزرے, ان کی بھی غالباً خلقتاً داڑھی مبارک نہیں تھی, تو پاؤں میں بھی آپ کے غالباً لنگڑا پن تھا. تو یعنی کہ جو ان کے عقیدت مند تھے وہ ان کے پاؤں کے لنگڑا پن کو عیب خیال نہیں کرتے تھے, داڑھی نہ ہونے پر بس وہ دل جلاتے تھے کہ ہم کو اگر اتنے میں بھی داڑھی مل گئی تو ہم خرید کے ہمارے حضرت کو داڑھی لگوا دیں, یعنی کہ ایک جذبہ لگوا دیں, اور یہاں تو پیسے دے کے داڑھی مونڈ دیں. کیسا تو ان کو تو ہمیں مزید دین کی طرف لانا ہے نا, کہ ان کو مطلب ماڈرن بنانا ہے. تو یعنی کہ یہ جب یہ کرتے اور یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے امام میں چھوڑ دیں گے, تو پھر پینٹ شرٹ, پھر شرٹ بھی ان, پھر گلے میں پھندا, پھر شیطان گھسیٹ کے لے جائے گا جہنم کی طرف, چل تو میرا گلے میں تو نے پھندا اچھا ٹائی تو ڈال کے گھسیٹ کے لے جائے گا. اپنے کیا کریں گے, اپنے امام والے تو مدنی حلیے والے ہی الحمدللہ صحیح ہیں, اور ہمارا مدنی حلیہ شریعت سے نہیں ٹکراتا, نہیں ٹکراتا, نہیں ٹکراتا. وہ بابا یہ آپ نے جو بھی فرمایا کہ ٹائی وہ پھندا, تو یہ ہے تو واقعی مطلب کہ ایسے ہی کسا جاتا ہے, اور یہ خود بھی جب ان کو گرمی ہوتی ہے تو یہ بٹن وٹن کھول کر تھوڑا سا اپنا وہ سموسا ٹائپ کا جو اوپر بنا دے پھر اس کو وہ نیچے کر کے پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ جو ٹائی پہنتا ہوگا کیا اس کے لیے اس طرح کا ہے کہ اس کو شیطان جہنم کی طرف لے جائے گا؟ میں نے اس طرح بات کی ہے کہ جیسے کہ اب یہ کہ یہ مدنی حلیے بدل لیں ان صاحب کے حساب سے, تو اب کیا پہنیں؟ کہ لمبے کرتے بھی نہ پہنیں ہم سنت کے مطابق, امامہ بھی نہ سجائیں, اب اس کا مطلب ہم پینٹ شرٹ پہنیں. جب پینٹ شرٹ پہنیں گے تو شرٹ ان کریں گے, پینٹ کے اندر ڈالیں گے, اور پھر ٹائی ماڈرن. اب لباس تو یہ ماڈرن ہوتا جا رہا نا, تو جب یہ اس طرح کا لباس پہنیں گے تو شیطان پھر پکڑ کر ہو سکتا ہے ہم کو جہنم کی طرف لے جائے. میں نے اس طرح کا جملہ کہا, میں نے مطلقاً یہ نہیں کہا کہ ٹائی پہننے والا جہنمی ہے, نعوذ باللہ, یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. البتہ سیدی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ٹائی پہننے والے سے بہت مطلب ناراض ہوتے تھے اور ان کو توبہ کرواتے تھے, کلمہ بھی پڑھواتے تھے. ایسے بھی واقعی ٹائی کے متعلق تو کتابیں لکھی گئی, علماء نے کتابیں لکھی کہ کون سی ٹائی کفر ہے, کون سی کفر نہیں ہے, کیا اس طرح کی وضاحتیں کی. ٹائی تو یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے نا, یہ بتایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے زوم فاسد میں عیسائیوں نے صلیب پر چڑھایا. صلیب یعنی کہ یہ لکڑی کے یوں تختے ہوتے ہیں, اگر آپ کو یہاں بھی قبرستان میں اپنے گورہ قبرستان باب المدینہ میں وہاں بھی صلیب بنا ہوا ہے, تو مقدس علامت شاید بن گئی ہے یہ, اور اس پر انہوں نے اس طرح وہ بت بنایا ہوا ہے, اس میں کیل وغیرہ گاڑے ہوئے. تو یہ بت غالباً ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے, یہ بناتے ہیں اس طرح کی تصویریں. تو یہ مطلب بنا ہوا ہے اس صلیب پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ انہوں نے چڑھا دیا ان کے زوم فاسد میں, اس دور کے کچھ عیسائیوں نے. لیکن ایسا ہوا نہیں تھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد کھٹ گیا تھا نا رشوتیں وغیرہ لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہودہ تھا, اس کو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل مبارکہ پر اس کو متشکل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ نظر آیا ان لوگوں کو. تو انہوں نے پکڑا, اس نے لاکھ بولا کہ میں تھوڑی کوئی عیسیٰ ہوں, نہیں تو جھوٹ بولتا, چل اس کو پکڑ کے انہوں نے اپنے ہی آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا. سولی میں یہی لکڑی کا یوں کروس, لمبا کروس ہوتا ہے, اور اس پر وہ ہاتھ یوں پھیلا کر پاؤں میں ہاتھ میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں, اس طرح وہ تڑپ تڑپ کے بندہ مر جاتا ہے. اس صلیب کی پہلے پرانے دور کی یہ سزا ہے, اب سزاؤں میں مطلب دینے کے انداز مختلف ہو گئے, تو یہ سزائے موت اس طرح دیتے تھے پہلے. تو اس صلیب کی نشانی بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائی کی صورت میں ان لوگوں نے پہننی شروع کی, اور ہمارے مسلمان بےچارے بس جو یہ کریں وہ کرنا ہے. انگلش سسٹم, امریکن سسٹم, اس طرح کے ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں, کوڈ بنے ہوئے ہیں. تو افسوس کے ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی. بڑا تعجب ہو رہا ہوگا لوگوں کو, یار یہ کیا بول رہا ہے, بڑے بڑے افسر یہ وہ سب باندھ رہے. تو یہ افسر کو ہے, علماء تھوڑی ہوتے ہیں یار, دیکھو مشائخ تھوڑی ہوتے ہیں, دیکھو مجتہد تھوڑی ہوتے ہیں, کوئی مفتی تھوڑی ہوتے ہیں. تو بےچارا عوام میں بھی افسر بنتے ہیں, تو ان کی دنیاوی تعلیم ہوتی ہے. دنیاوی تعلیم اسلامی تعلیم کے آگے کیا ہے؟ مطلب آپ کسی بھی افسر کو, بہت مشکل ہے, ایسے افسر بہت کم ملیں گے جن کو دین کی صحیح معلومات ہوں گے, انکار نہیں ہے, ایک کم کہ نماز کے فرض پوچھو ان کو, جنازے کی دعا سن لو ان سے, وضو کا صحیح طریقہ سن لو, غسل میت کس کس کو آتا ہے, اگر اب بھی پوچھوں تو شاید بھاؤ پتا چل جائے سب کو, جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے. اب یہ تو چیزیں اپنے کو آتی نہیں ہے, خالی ہوشیاریاں کرنی ہے. یہ ٹائی کے بارے میں اس نے یوں بول دیا, تو پتلون کے بارے میں یوں بول دیا, تو میں نے کوئی حکم شرعی اپنی طرف سے تھوڑی لگا ہے. تو میں نے ان چیزوں کو کوئی ناجائز کا حکم ہی نہیں لگایا. میں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انڈیا بتایا کہ وہ بڑے اس معاملے میں بہت ہی مطلب ناراض ہوتے تھے. اس مسلمان کو اپنا انداز خلاص. کیا کوئی ایسا غیر مسلم آپ نے دیکھا جو آپ سے متاثر ہو کر امامہ باندھ لے, تو داڑھی رکھ لے, تو زلفے رکھ لے, تو مدنی ہولیا سفید چادر, یہ کبھی دیکھا ہی نہیں غیر مسلم کو کہ کسی کافر نے مسلمان کا ہولیا اپنا ہو کہ یار تم لوگوں کا ہولیا مجھے پسند ہے. آپ ساری زمین کھنگال ڈالو تو ایک بھی نہیں لا سکتے. تو ایسے مسلمان دیکھیں جو کافروں کے ہولیا بناتے ہیں, ان جیسوں کے لباس پہنتے ہیں, ان جیسے طور طریقے اپناتے, دیکھے سے مسلمان دیکھے ہیں نا, کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں سے مسلمان. تو آپ بتائیے بے عقلی ہماری, بے وقوفی ہماری, نظانی ہماری یا نہیں ہے؟ ٹائی پہننا ان کا طریقہ, ہمارا طریقہ ہے. پینٹ شرٹ یہ لوگ پہنتے تھے یا ہم پہنتے تھے؟ تو اب ان کے سارے طریقے اپنا لیے, انہوں نے ہمارا ایک بھی طریقہ اپنا لیے نہیں اپنایا, اور کوئی دل جلا مسلمان ہم کو یہ وضاحت کرتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے اسلامی طریقے نہیں ہے, تمہاری تہذیب نہیں ہے, یہ دشمنان اسلام نے تم پر مسلط کیا تو تم کو خراب لگتا ہے. تو تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے تمہارے دلوں پر بھی قبضہ کیا کہ تمہارا مسلمان بھائی تم کو اچھا نہیں لگتا, کافر اچھا لگتا ہے, غیر مسلم اچھا لگتا ہے. تو اب جب ایسا موقع ہے تو بس پھر امت پر رو ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے, دعائی کر سکتے ہیں. جب ایسے حالات ہو جائیں کہ جو حقیقی اسلامی بات ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی, اس نے یوں کاہے کو بول دیا, یہ ٹائی کو یوں کاہے کو بول دیا, تو ٹائی کسی نبی نے پہنی تھی کیا, کسی صحابی نے پہنی تھی بھائی؟ کیا اب بھی علماء اور مشائخ اور جو نیک بندے اللہ کے پہنتے کیا ٹائی؟ تو اگر ٹائی کو میں نے غلط بول دیا تو کیا بولا؟ میں نے اندھے کو اندھا بول دیا تو کیا غلط کیا یار؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ٹائی جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب آپ پہنتے ہو, فلاں افسر پہنتا ہے یا فلاں پہنتا ہے, وزیر اعظم پہنتا ہے, صدر پہنتا ہے, تو میں کیا کروں یار؟ میں نے تو سبز گنبد والے کا کلمہ پڑھا ہے, تو انہوں نے جو کیا ان کی آپ مجھے دلیل دو نا, ہے نا, ان کی مثال دو. انہوں نے فرمایا صحابی کا نجوم ہے بھی ائیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. تو کسی صحابی کی مثال دو نا, میں تو مسلمان ہوں نا, تو میں تو ان کی مثال لوں گا نا, میں کسی دنیاوی افسر یا کسی بڑے کی تو نہیں لوں گا نا مثال. آپ دو گے یا میرے کو مارو گے, بند کر دو گے, فائر کروا دو گے, یہی کر سکتے اور کر کیا سکتے ہو, میرا ایمان کون لے سکتا ہے؟ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا, ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا. تو اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو اسلام کی بات تو کریں گے نا, کیا کریں گے؟ ابھی میں نے سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ سنایا داڑھی مبارک کے تعلق سے، اس کے تعلق سے یہ قرآن پاک میں وہ ارشاد ہوتا ہے، پارہ سولہ سورہ طہٰ آیت نمبر 92, 93, 94. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقہ عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے، تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. کہا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار فنا خطبک یا سامری. تو یہ بات میں دوسرا مطلب سامری سے سامری کی ترکیب ہے بات کی، تو یہ 94 تک دیکھا اس میں اے میرے ماں جائے، یعنی ماں جایا میں میرے بھائی میرے سگے بھائی ماں کا میرے ماں کے جڑے ہوئے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بال. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک بھی ان کی پکڑی تھی، سر مبارک کے بال بھی پکڑے تھے، یہ دونوں بھائی بھائی تھے اور دونوں نبی تھے. تو مقصود یہی تھا کہ ان کی داڑھی مبارک بڑی تھی جبھی تو ہاتھ میں آئی اور پکڑے انہوں نے، 40 قدم سے نظر آنے والی اتنی سی خشخشی داڑھی ہو تو کب پکڑی جائے گی. تو حدیثوں میں بھی ہے کہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین نے داڑھی رکھی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مضامین ہے کوئی بھی یعنی کہ داڑھی منڈا معاذ اللہ ولی بھی نہیں داڑھی رکھتے، جتنے اولیاء کرام کے گوستا کی داڑھی نہیں تھی، غریب نواز کی نہیں تھی، داتا علی حجبری کی نہیں تھی، میرے آقا امام اہل سنت کی نہیں تھی، امام غزالی کی نہیں تھی، سب داڑھی والے تھے. آج بھی ہمارے یہاں علماء کرام داڑھی رکھتے ہیں، اگرچہ اب دنیا میں باہر ملکوں میں داڑھی منڈے علماء بھی دیکھے ہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا عمل دلیل نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو حدیثوں کے حوالے موجود ہیں، احادیث مبارکہ سے داڑھی مبارک کا ثبوت ہے، فقہائے کرام کی عبارات جزئیات سے ایک مٹھی داڑھی کا ثبوت ہے الحمدللہ. تو اس لیے جو اس طرح کی 40 قدم اور یہ کہتا تو اب اپنے کو اتنی معلومات ہے نہیں، اس لیے ایسوں سے بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، بحث کریں گے تو یہ اپنے کو الجھا دیں گے آپ، مطلب یعنی کہ پھر وہ وسوسوں کا شکار ہوں گے. تو ایسوں سے بات نہ کریں، یکدر گیر و محکم گیر. آپ بولیں کہ ہمارے علماء نے ہم کو جو بتایا بس وہ صحیح ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. ہمارے علماء نے، ہمارے مفتیان کرام نے الحمدللہ ہم کو یہی بتایا کہ داڑھی ایک مٹھی واجب ہے، داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، تو بس حرام ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے پر ہم نے آنکھیں بند کر کے بس اس کو تسلیم کرنا الحمدللہ. تو اپنی ان کی بچاروں کی 40 قدم، اور جس نے بولا اس کو بھی معلومات اتنی ظاہر ہوگی کہاں سے، ونے کرتے لمبے، اور اس نے بچاروں کیا پتا کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان لمبے کرتے پہنتے ہیں جن کا تعلق دعوت اسلامی سے نہیں ہے، اور دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں. یہ کرتا وہ کتابوں میں لکھا، وہ مل میں پڑھ کے سنا دوں نا، تو یہ اعلیٰ حضرت کی بھی ایجاد نہیں ہے یہ کرتا، اعلیٰ فتح روبیہ میں ہے ہی ہے، اور یہ بھارت شریعت سے نکال کے آپ کو سنا دیتے جزئیہ، تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کرتا ہماری ایجاد نہیں ہے. آدھی پنڈلی تک یہ فقہ کرام نے یہ پیمائشیں لکھی ہیں، چل یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھی ہیں، تو ابھی کوئی اس میں کوئی فتنے کا خوف نہیں، کوئی سا مسئلہ نہیں پہننے میں، نہ لوگوں کے دین ایمان کے خطرے اور لالے پڑ گئے کرتا پہنیں گے تو بھائی لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایسا کہاں ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت تبلیغ قرآن و سنت تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 میرے ہاتھ میں، اور اس کے صفحہ 52 پر ربد المحتار کے حوالے سے لکھا. ربد المحتار یہ شام کے بہت بڑے حنفی عالم ہوئے، ربد المحتار کتاب الحضر والاباحہ فصل فی اللبس جلد 9 صفحہ 579. تو مسئلہ نمبر 3 صفحہ 52 پر لکھا ہے، مسئلہ نمبر 3 سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک، دامن یہی کرتے کا جو دامن ہے، پنڈلی تو میں نے کل آپ کو پنڈلی تو بتائی ہوئی تھی، یعنی کہ زبانی بتائی تھی اور دکھائی بھی تھی کہ پنڈلی کس کو بولتے ہیں، کل ہی بتائی دی گئی. اسی پر وہ بےچارے وہ لے آئے کوئی سائیں بھائی اعتراض کسی کا، تو دیکھو لکھا ہوا سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو، اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک، یہ پورے کہلاتے ہیں، زیادہ زیادہ لمبائی رکھنی تو پوروں تک، پوروں سے نیچے نہیں. تو سنت یہ کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو، اور آستین کی لمبائی زیادہ زیادہ انگلیوں کے پوروں تک. تو یہ ربد المحتار کے حوالے سے اس میں لکھا بھارت شریف میں. اچھا اب جو نیا لباس ہے وہ تو پھر چڈیاں اور نیکر اور ہاف پینٹ اور طرح طرح کے، اس میں صدر الشریعہ نے اپنی طرف لکھا، اس زمانے میں بہت سے مسلمان پاجامے کی جگہ جانگیا یعنی نیکر گھٹنوں سے اوپر کا پاجامہ، وہی ہاف پینٹ. اس زمانے میں بہت سے مسلمان پاجامے کی جگہ جانگیا پہننے لگے، یعنی چڈیاں اور یہ نیکر وغیرہ پہننے لگے. اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے، اور بہت لوگوں کے کرتے کی آستینیں کوہنی کے اوپر ہوتی ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، اور یہ دونوں کپڑے نصارہ کی تقلید میں پہنے جاتے ہیں. اس چیز نے ان کی قباحت میں اور بھی اضافہ کر دیا. اول تو سنت نہیں ہے آدھی آستین والی جو شرٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے, یہ سنت نہیں ہے. تو سنت نہ ہونا اپنی جگہ پر ہے, مطلب جو بھی ہے ٹھیک ہے نا, یہ سنت نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ خامی موجود ہے, دوسری خامی یہ کہ اس طرح کا لباس یہ وہ ہاف پینٹ اور کوہنیوں کے اوپر والا لباس, یہ نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کی تقلید میں پہنا جاتا ہے, غیر مسلموں کی تقلید میں پہنا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی قبر, اللہ تعالی مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ کفار کی تقلید اور ان کی وضع قطرہ سے بچیں. حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو آپ نے لشکریوں کے لیے بھیجا تھا, جن میں بیشتر حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان تھے, اس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں. اور وہ ارشاد یہ ہے, ایاکم وزی الاعاجم, یعنی اجمیوں کے بھیس سے بچو, ان جیسی وضع قطع نہ بنا لینا. تو یہ لیا گیا المقاصد الحسنہ, یہ روایت, ایاکم وزی الاعاجم یعنی اجمیوں کے بھیس سے بچو, ان جیسی وضع قطع نہ بنا لینا. تو یہ المقاصد الحسنہ للسخاوی, علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے, بہت بڑے محدث ہوئے, ان کی کتاب سے یہ لیا گیا. تو میرے پیارے پیارے مکیٹس نے دیکھو علماء تو یہ فرما رہے جو آپ کو میں نے بتایا لباس کے بارے میں, اور دشمنان اسلام کے لباس سے بچنے کے بارے میں, مخالفین اسلام اور غیر مسلموں کے طور طریقے سے بچنے کے لیے ہمیں اسلام کے ان پیشواؤں نے تو منع کیا ہے. تو اب اس لیے کسی سے بحث نہ کریں, کسی کی باتوں کا آپ جواب جب نہیں دے سکتے, معلومات ہے نہیں, تو آپ بحث بھی نہیں کر رہے, اپنے کان بند کر لیں. کہ ہم مطلب ہم نہیں سمجھ جاتے, بس خلاص ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ سمجھے, ایک در گیر اور محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ابھی کچھ دیر پہلے وہ 40 قدم سے نظر آنی چاہیے, اور آپ نے ایک مشتداری کے حوالے سے کچھ ارشاد عطا فرمائے, تو ہمارے اسلاف میں سے ہمارے بزرگوں میں سے کوئی اس طرح کے اگر روایتیں کوئی ایسی واقعات اگر آپ کے پیش نظر ہوں تو ان سے بھی کچھ بیان ہو جائے تاکہ مزید ذہن کھل جائے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی آ جائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی ریش مبارک یعنی اپنی داڑھی مبارک مٹھی میں لے کر جس قدر زیادہ ہوتی کم فرما دیتے, بلکہ یہ کم فرمانا خود حضور پرنور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ سے معصور, یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یعنی کہ اس کا ثبوت ہے, نقل کیا گیا ان سے. چنانچہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, امام محمد یہ محرر مذہب کہلاتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے لکھنے والے, امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد تھے, زبردست مجتہد تھے, عام مفتی نہیں تھے, بہت بڑے عالم تھے. مجتہد جو ہے نا اصل میں مفتی یہی ہوتا ہے, یہ بہت بڑے مفتی تھے. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الآثار میں فرماتے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 585 سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. چنانچہ امام محمد کتاب الآثار میں فرماتے ہیں، ہم سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان امام اعظم سے ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑ کر زائد حصے کو قطر ڈالتے تھے. مزید فرمایا ابو داؤد، یہ اب مزید ایک روایت حضرت نے نقل کی، ابو داؤد اور نسائی مروان بن سالم سے راوی کہا کہ اپنی داڑھی مٹھی میں لے کر زائد بالوں کو کاٹ ڈالا کرتے تھے. اسی طرح مصنف ابن شیبہ کا، تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی بہت سارے اقوال لکھے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حنفیوں کو تو بالکل چون کے چانک کرنا نہیں چاہیے کہ ہمارے امام فرما رہے ایک مٹی کا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ اصل سنت کے اتباع کا ان پر بہت غلبہ تھا، بہت زیادہ متبع سنت تھے، تو ان کا حوالہ بھی الحمدللہ مل گیا. اس لیے داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ ہو. ایک مٹھی سے جو نکل جائے بال اس کو کاٹ دینا چاہیے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، پھر اتنی بڑی نہ ہو جائے ایک مٹھی سے کہ بعض لوگ بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں کہ حد تمسخر تک پہنچ جائے، مذاق اڑے جس کا، اتنی لمبی لمبی داڑھی نہ ہو. ایک عالم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمان، مطلب بظاہر مسلمان ہی نظر آ رہا تھا، اور وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو مسلمان ہی وضو کرتے ہیں، تو وہ اس کی لمبی، اتنی لمبی داڑھی تھی کہ وضو کرتے ہوئے اس نے اپنی داڑھی کو کندھے پہ رکھ دیا اور پھر یہ وضو کرنے لگا. تو اب وہ کتنی، تو یہ کیا مذاق اڑنے والا انداز ہے نا. تو اسلام میں کوئی بھی انداز ایسا نہیں جس کا مذاق اڑے. اعتدال، تو اعتدال یہی ہے کہ ایک مٹھی یا تھوڑی سی بڑھ گئی تو بھی حرج، یعنی کہ گناہ نہیں ہے، مگر اتنی نہ رکھے کہ جس سے مذاق اڑے، حد تمسخر تک پہنچے کہ لوگ ہنسے جس پر. جیسے بعض مسخرے لوگ یہ نقلی داڑھی بازار سے ملتی ہے وہ لگاتے، وہ سفید سفید لمبی داڑھی لگاتے ہیں، تو وہ اتنی بڑی بھی نہ ٹھیک، لیکن کہ نقلی ہے تو مذاق لگاتے ہیں، اس کی تو میں پذیرہ نہیں کر رہا، یہ تو بالکل دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ جوان لڑکے لگاتے اور بوڑھا بننے کی، مطلب وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. تمہارا لیے کہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیے اب داڑھی کی بات نکلی ہے تو ہمارے بزرگوں کی شان دیکھیے. مدارج النبوت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، چنانچہ منقول ہے، یعنی شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی ان کے سینے کو بھر دیتی تھی، اتنی کشادہ تھی. اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی مبارک داڑیاں تھیں، یعنی اسی طرح کی تھی بڑی بڑی. اور لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی اور چوڑی داڑھی والے تھے، تو لمبی اور چوڑی داڑھی ہوگی نا تو پھر اس سے تمسخر نہیں ہوگا. تو اتنی حد تمسخر تک ان بزرگوں کی نہیں تھی، ایسی تھی کہ وہ نارمل، مطلب آدمی دیکھے تو اس کو برا محسوس نہ ہو، انہیں کہ بھدی نہ لگے، مذاق نہ اڑے جس کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عمل تھا. مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر مٹھی سے ظاہر حصے کو قطر ڈالتے تھے. ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ عنہم نے رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا, اعلی حضرت فرماتے. اور عامہ کتب مذہب میں تصریح فرمائی کہ داڑھی میں سنت یہی ہے کہ جب ایک مشت سے زائد ہو کم کر دی جائے, بلکہ بعض اقابر نے اسے واجب فرمایا کہ ایک داڑھی سے اگر بڑھ جائے تو اس کو کاٹنا واجب. اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ یہاں وجوب سے مراد ثبوت ہے نہ کہ وجوب مصطلح اصطلاحی وجوب نہیں, کہ اس کا جیسے واجب کا ترک مکروہ تحریم میں ہوتا ہے جو قریب بحرام ہوتا ہے, تو گناہ ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے, کہ مکروہ تحریمی کا کم سے کم فائدہ نیا بھی ہوتا ہے اصطلاح میں وہ نہیں, لیکن اس کا حاصل کم از کم حاصل یہ کہ ناجائز ہے. اس سے بڑھ کر بعض مکروہ تحریم ایسے ہوتا ہے کہ ان کو حرام بھی کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ مکروہ تحریم پر یہ عذاب کا استحقاق ہوتا ہے, عذاب نار کا. تو اس لیے یہ وہ واجب نہیں ہے, ایک مٹھی یعنی ضروری ہے یا مجھے کہ ثبوت ہے اس کا کہ ایک مٹھی سے بڑا کر نہ رکھا جائے. مگر اس میں یہ ہے کہ جب نائی کے پاس جائیں, ہیئر کٹنگ سیلون میں جائیں, تو اس وقت مہربانی کر کے وہ ہیئر کٹر کے رحم و کرم پر اپنی داڑھی کو لاتے, اپنی داڑھی کو جب اپنے مال کو سب سنبھال کے رکھتے ہیں, پیسے ہو دیکھے تو سنبھال کے رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں جیب میں خفیہ بناتے ہیں سنبھال, تو پیسوں سے زیادہ قیمتی آقا کی سنت انمول ہے. اس کو اگر آپ خطی بنوائیں تو اس کو ترکیب سے اب تک قبضے میں لے لیں, جب تک یہاں بنا رہا ہے اس کو یہ منع کر دیں اور کہیں نہ کاٹ چھانٹ نہ کریں, پھر آپ سنبھال کے اپنی داڑھی کو ترکیب میں لے لیں, پھر بھلے یہاں سے تو زائد. ورنہ یہ کیا پھر وہ نائی جو وہ تراش خراش کرتے گئے چھٹی کے بعد تو بولتے گئے وہ نائی نے کر دی, کاہے کو نائی نے کر دی, کاہے دن تمہاری داڑھی کاٹ لی, ناک نہیں کاٹ ڈالی تمہاری, بات تو یہ نائی کو سونپا جو, اس لیے نائی کے حوالے داڑھی نہ کیا گیا. پھر ہر نائی ایسا نہیں ہوتا, ابھی ایک نائی بھائی کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو داڑھی کاٹتے ہی نہیں, داڑھی منڈوانے آتا اس کو بگا دیتے, اس نے بتایا میں بگا دیتا ہوں. تو ایسے بھی نائی پڑے تو لگتا ہے شاید ایسے نائی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں آپ کو شاید اور بھی ہمارے نائی حضرات آپ کو خوشخبریاں دیں گے کہ ہم نے بھی نیت کر لی, ہم نے بھی ایسا تو نہیں کہیں کہ انہوں نے نائی نہیں کہا اپنے آپ کو, انہوں نے کہا میں نائی کا کام کرتا ہوں, یہاں تھوڑا باریک نکتا ہے کام کرتا ہوں, نائی کا کام کرتا ہوں, تو یہاں کوئی نائی کا کام اگر کوئی ہے تو میں اس سے معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو نائی بولے تو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے, خالی نائی کو نائی بولے تو برا لگتا ہے یا نہیں, کہ یہ نائی ہے اگر ہم کہیں بولے بولو برا نہیں لگتا, آپ کو نہیں لگتا ہوگا, لیکن جیسے گوشت فروش جو ہوتے ہیں نا گوشت بیچنے والے, ان کو قصائی کہو تو برا لگتا ہے. تو اس تناظر میں آپ دیکھنا چاہتا تھا کہ نائی کہنے میں نائیوں کو برا نہیں لگتا, کیونکہ نائی کے لیے مہذب لفظ جو ہے نا خلیفہ ہے, پرانا لفظ اب نہیں مستعمل نہیں ہے, نائی کو خلیفہ بولتے ہیں تاکہ اس کو کم برا لگے, جیسے اندھے کو نابینے کو حافظ صاحب بولتے ہیں, حافظ ہو یا نہ ہو حافظ جی, تو اسی طرح وہ نائی کو حجام کو, حجام میں تو برا لگتا ہوگا ہے نا, ہاں یہ صحیح ہے, حجام ان کو نہ کہا جائے, نہ کہ کسی کو مخاطب کر کے نہ کہا جائے کہ یہ حجام ہے اس کو برا لگے گا, نائی کہنے برا نہیں لگتا, میرا خیال لگتا ہوگا یار, کیونکہ اب وہ پہلے ہم چھوٹے تھے ہم حجام کی دکان بولتے تھے, اب ہیئر کٹنگ سیلون بولنا پڑتا ہے. اب حجام کی دکان میں شاید وہ ناراض ہو جائے گا. ہیئر کٹر کہلاتے ہیں نا, ہیئر کٹر, اب ہیئر کٹر بولتے ہیں, بال کاٹنے والا. جی جی, تو نائی بولنے میں یہ کوئی برا نہیں لگاتے, ٹھیک ہے نا. چلو مگر کسائی بولنے میں یہ گوشت فروش, تو اس لیے میں نے گوشت فروش, یہ مجھے تجربہ ہوا تھا ایک بار, وہ بہت پہلے کورنگی میں جو اجتماع تھا نا اس میں میرے کو مسئلہ بتایا تھا کہ کسائی لوگ جی اس طرح جو کسائی بددیانت ہوتے ہیں, بدعنوان ہوتے ہیں, وہ گوشت جب تولتے ہیں تو گوشت رکھنے کا جو پلڑا ہوتا ہے نا ایک میں تو باٹ ہوتا ہے, اب تو خیر وہ تولنے کا انداز پتہ نہیں یہ ہے یا بدل گیا, تو میرا برسوں سے وہ دیکھا نہیں ہے. پہلے میں گوشت لینے خود ہی جاتا تھا, گھر کے کام بہت کیے میں نے, آٹا پسوانے بھی جاتا تھا, کندھے وہ اٹھا کے لاتا تھا. تو اب بڑا آدمی بن گیا نا, 60 سال کا ہو گیا, ایسے بڑا آدمی لوگ اس کو بولتے ہیں, آپ کو بتاتا ہے میں بہت چھوٹا آدمی بن گیا کہ اب میری عمر شاید چھوٹی رہ گئی ہے, قبر یعنی موت کی طرف جتنا بڑھتا جائے گا یوں ان مانو کر چھوٹا ہوتا جائے گا کہ اب پتا نہیں جیجیے گھر کتنا جیے. جوان کو آرزو ہوتی ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی, اپنے کو یہ بھی امید زیست قطع ہو گئی, ختم ہو گئی کہ اب بڑھاپے کے بعد جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی. تو وہ گوشت کس طرح تولتے تھے یہ میں آپ کو بتاؤں, اب بھی تول خالی گوشت کا نہیں ہے, تولنے میں ڈنڈی مار کر, ہماری یہاں کہاوت ہے چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, تو وہ گوشت وہ ڈالتے تھے باٹ نہیں ہو تولنے والے میں, باٹ تو پہلے سے رکھا ہوا, باٹ میں جو بھی کاٹ کی ہو وہ الگ جائے گا, تو زور سے رکھتے تھے یوں رکھا اور یوں اٹھا لیتے تھے, اگر کچھ دیر تک رہنے دیتے تو پھر وہ بتاتا کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے, یوں رکھا اور یوں اٹھا لیا, جھٹکے سے رکھا اور اٹھا لیا, ٹک ٹک کر کے دے دیا کاٹ کے. یہ میں نے مسئلہ بتایا کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے سالانہ اجتماع میں, کہ یہ ظاہر دھوکہ ہے مسلمانوں کو, حرام ہے اس طرح کرنا, کہ اس طرح کم تول کے جو پیسے جو زائد لیے اس میں تو جو زائد حصہ ہے پیسوں کا وہ حرام ہو گیا. میں نے یہ مسئلہ بتایا, میں نے اس میں کہا قصائی تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ معیوب ہے, مجھے اسی طرح معلوم ہوا. تو بھائی وہ کسی علاقے کے عیسائی بھائی نے مجھے کہا کہ یار ہمارے علاقے کے وہ آئے تھے اس بڑے سالانہ اجتماع والے جب کورنگی عیدگاہ میں ہوتا تھا, بہت سے عیسائی بھائی اس میں ہوں گے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہوگی, تو بولا کہ یار یہ آئے تھے اور ابھی تو ناراض ہو کر بیٹھ گئے, کہ بولا ہم کو قصائی کیوں بولا, جب پنگا ڈال دیا, یہ نہیں حلال حرام کا بتایا یہ بہت اچھا کیا ہم انشاءاللہ بچیں گے, یہ نہیں, پنگا ڈال دیا کہ اس نے ہم کو قصائی کیوں بولا, ہم قصائی نہیں ہیں ہم قریشی ہیں. اب اس کا کیا علاج, اب نہ وہ میرے سامنے آئے کہ میں ان کو سمجھاؤں. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, تو باہر سنائی ہے انہوں نے, پوری بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ لکھ کر مدنی تربیت گاہ پر دے دو, ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا, یہ کانچ بہت موٹا لگا ہوا ہے, کسی سے لکھوا لو, مدنی تربیت کے جہاں پہ جا کے بولو کہ ہماری یہ بات لکھو, یہ لکھ دیں گے, آپ بولتے جاؤ. یہ سوئی ڈیرا بکتے کے ہیں بابا, ان کے لیے دعا کر دیں. یہ 2-3 سال سے مسلسل آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یوں مطلب انہوں نے بیچاروں نے ناراضگی کا اظہار کیا, اور تو میرے کو یوں پتا چلا کہ اب آئندہ ان کو قصائی نہیں بول رہے, یہ ناراض ہوتے ہیں, تو قریشی بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ ایک اور بھی عیسائی بھائی جو گوشت فروشی کا کام کرتے ہیں ان سے ہی میری بات ہوئی, تو انہوں نے تو برا لگتا ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو قریشی بولتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ہیں قریشی, قریشی النسل ہیں آپ, صحابہ کرام کی اولاد میں سے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, بولا ہم قریشی کہلاتے ہیں. تو یہ میرے کو پہلے بھی, میں نے داود اسلامی پہلے بھی محسوس کیا تھا کہ گوشت فروشوں کی کسی تنظیم کا نام دیکھا تھا تو اس میں بھی لفظ قریش تھا. وہ شہر کا نام تھا اور قریش اکھاڑا, اکھاڑا کھیلتے ہیں. اب پتا نہیں عاشورے کے دن کون سی خوشیاں مناتے ہیں, خوب اکھاڑے کھیلتے ہیں. تو یہ مطلب ان لوگوں کو میں جانتا تھا اس برادری کو کہ جو گوشت فروش تھے, اور ہماری زبان ہماری بولی والے گوشت فروش. اب یہ بھی قریشی یوں مطلب کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں, یعنی جو بھی گوشت فروش ہے وہ قریشی ہونا ضروری نہیں ہے, سید بھی ہوں گے, قریشی بھی ہوں گے, ہاشمی بھی ہوں گے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن مطلقاً اپنے آپ کو قریشی کہنا یہ تو بہت بڑی زد میں آ رہا ہے حدیثوں کی, تو بڑی سخت اس میں تو وعیدیں بھی آئی ہیں بعض جگہ پر کہ جو اپنا کسی اور کو اپنا باپ بتائے, یہ کہ جو شیخ نہیں اپنے آپ کو شیخ کہے, جو قریشی نہیں اپنے آپ کو قریشی کہے. تو اس طرح یہ فتح و رضیہ شریف میں اس کو حرام لکھا ہے. تو اگر کوئی واقعی ایسا ہے کہ جو قریشی نہیں ہے مگر اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ نہ کہے. این ممکن ہے میری اس باتوں سے بھی اس طرح کے لوگ ناراض ہو جائیں, اب میں کیا کروں, یہ حق بولنا چھوڑ دوں گا, یہ بھی ناراض وہ بھی ناراض وہ بھی ناراض. ارے بھائی میں اپنی ذات کے لیے تھوڑی بولتا ہوں, آپ قریشی اپنے آپ کو بولو تو میری کیا, میں تو مسئلے لگاؤں گا تو آپ میرے قریب آ جاؤ گے, تو مجھے اپنے قریب لا کر آپ سے پیسے تو لینے نہیں ہے نا, ایک رب کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے. کہ اس طرح آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور علماء سے رجوع کریں, ایسا نہ کریں, اب علماء سے مشورہ کرنے. مگر دیکھو ہر مسجد کا پیش امام بھی نہیں ہوتا, اور اپنے یہاں کی جو مسجد ہے آپ نمازیں پڑھتے اور وہ امام آپ کا اپنا تنخواہ پر رکھا ہوا ہو, عالم نہ ہو, اس بیچارے کو امتحان میں مت ڈالنا پوچھ کر کہ چھری والوں سے سب ڈرتے ہیں عام طور پہ, وہ گوشت پروشوں سے لوگ ڈرتے ہیں نا, تو اس لیے ان سے نہ پوچھیں. آپ چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں مفتیانے کے نام سے پوچھیں, یا آپ کو جو سمجھ میں آئے اپنے اور بھی دارالعلوم ہے, اپنے دارالعلوم امجدیہ جیسے ہیں, اور بھی اپنے کئی جگہ پر سنی مفتیانے کے نام ہوتے ہیں, ان سے آپ یہ مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہم جو یہ اپنے آپ کو قریشی, اور ہم قریشی نہیں, اگر ہیں جی اللہ آپ کے صدقے میری مغفرت ہو, میں خاندان قریش تو اعلیٰ درجے کا خاندان ہے دنیا, سب سے اعلیٰ خاندان تو بنو ہاشم کا ہے, بنو ہاشم جو تھے یہ میرے آقا کا ہے, میرے آقا ہاشمی. اچھا بنو ہاشم بھی قریشی کی شاخ, تو یہ آپ قریشی اور ہاشمی یہ خاندان سب سے اعلیٰ خاندان ہے, دنیا کے سب سے اعلیٰ خاندان. تو ہمارے سر کے تو ان کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے, جو واقعی قریشی ہے.